توف کردی با یه قفل بی دووم، بگو لعنت به این دنیا، توف به این زمون، قفل باز کن برو بالاتر، بالاتر از ابرا، جایی که دیگه نبینی حتی یه آدم، تنها یه عالم غم ها توی دل منه، تو هم میخوای مثل من بزنی غیر تنت، آخه چرا چسبیدی به دنیا این کنه، میبرم دنیا رو از اینجا زیر سوال، نمیشه هرگز نور خورشید از زیر قبا، خدا کجایی مگه خوابی نمیبینی چی کار میکنن رو این زمین خاک، حرفم شلیک میشه تا که کورش دشمن، اینجا اسمش دنیا سا که کورس قدرت، واسه بالا رفتن باز نبی تو له کنی، وگنه اندر واسه میخوری تا که دق کنی، فکر کن رو حرفم که همه شقیقت، تا به جنبی گوله مرگ روی شقیقت، میبینم بچه ای که نداره کفش به پاش، سبا میشه روی قماشم خنده هاش، فقط تو بنده باش، میخوای پرواز کنی حرفم واسه دلت بال پرواز، عمر تلف میشه اگه باشی پی همراز، همراز زیاده خب ولی نیست دباش، برو بالاتر دنبال خط ایست نباش، منو ببر به اینجا ندارم تعلق، اینجا همه مردن ندارن تولد، واسه دیدن عشق میخوای چشم بصیرت، هر کسی رو دیدی بگو بهش به نصیحت، رو همو بگیر قبل اینکه حیرون بشم، خدا کمک منو عزیزم تو ببر، بر فراز ابرا در خواب و رویا چشمان گشایم میبینم ارواح، از فرط ظلمت از فقر دنیا شکوه کنم من در خواب و رویا، نفرین بر چشم هیهات بر ما از ما که گذشته، نفرین بر خواب نفرین بر دار نفرین بر مال از ما که گذشته، نفرین بر خواب خستم از ارتفاع پرواز، میخوام بشینم روشونت تا آروم بگیرم در خاک، خستم از ارتفاع پرواز، میخوام بشینم روشونت تا آروم بگیرن در دام، تو دست پرخشان، خیلی یا تو دام دنیا آروم گرفتن، ولی بازم اشک میریزه وقت بارون گرفتن از چشات، اون وقت میفهمی بویی نبردی از نشات، حقیقت واضحه ولی بازم بزا بگم، جوون خام منو وقتی روی فازم نزاره کرد، خنده سطحی من ناشی از غم درون بود، اشکای شبونه ناشی از لطف کم زمون بود، تحمیل شدم پاهای من به یه راه، پوشیدن شلوار گشاد واسه حمله سلاح، با این همه آب آخه چرا چرک زمین، عمر من و تو به اندازه یه پلک همین، میمونم میرونم میبینم که حقه، میدونم میخونم میمیرم به وقت، فقط تو شر و گناه ما داریم سابقه، آسمون گریه کن به یاد سائقه، تو که من قطرشم و به چکم پایین، دنیا رو زیر سوال بکشم با این قلمی که توی صفحه دستم میرخص، عرش خدا هم از تنه یه حرفم میلرز، توی مخ تو هم یه اثر متبرک، ولی خودم شدم یه جسد متحرک، یک آشیونه یک درخت تنها، یک بال شکسته از سقوط آزاد، بی عشق ببودن مایوس از دنیا، قلبای شکسته در غروب دنیا، نفرین بر عشق نفرین بر یار، بی نام و نشونه پرواز در خواب، صیاد و کشتن تنهای تنها، بی نام و نشونه ارتفاع پرواز، میخوام بشینم روشونت تا آروم بگیرم در خاک، خستم از ارتفاع